गीता में सत्य बात बात आती है आड़ी चाहिए भुंजते थे त्वहु पापा ये पसंद आत्म कारणार्थ। तो आत्म कारण करके शरीर दिया अपने लिए अपने आत्म ने अपने लिए यज्ञार्थात कर्म नो नेत्र लोको यं कर्म बंधना यज्ञार्थ कर्म करे मन लोगों के हित के लिए यज्ञाय आचरत कर्म सबग्रम विमिलीयते। तो शरीर और शरीर का भेद भगवान सब बताते हैं। पहले आरंभ में शरीर शरीर का भेद बता दिया। तो अगर जो अपने लिए भोजन करता है वो पापी है अपने लिए भोजन नहीं करे। यह तो आत्मरति होता आत्म तृप्त आत्मनिव संतुष्ट अपने लिए अपने कल्याण के लिए वो करना चाहिए। शरीर के लिए अपना मानना गलती है इसी बात सिद्ध होती है। क्योंकि आरंभ में ही शरीर और शरीर का भेद विवेचन कर दिया तो फिर शरीर के लिए जो करना है वो गलती है ना। शरीर का विचार करना है तो जिस तो आत्म दिया आत्म नहीं संतोष और शरीर के लिए आत्म कारण बताया आत्मोपमेन सर्वत्र समम पर सुख सुख और दुख। तो अपने तरह शरीर के लिए देखना चाहिए अपने शरीर की तरह सुख और दुख दुनिया का देखना चाहिए। उसमें तो आत्मसुद्ध दिया है मन आत्म कारण पसंद थी ते पापी पाप का भक्षण करते हैं। इसे सिद्ध क्या हुआ गीता ने पहले जब शरीर और शरीर का विवेचन कर दिया तो फिर शरीर के लिए जो अपना मानते हैं वे पापी पाप का भक्षण करते हैं। जब पहले बता दिया कि शरीर अलग है शरीर ही अलग है फिर भी अपने शरीर की प्रधानता रखी तो भगवान कहते मेरी बात सुनेगा तो आत्मकार पसंद थी अपने लिए भोजन बनाकर खाते हैं तो पापी पाप का भक्षण करते हैं। मानो अपने लिए नहीं होगा फिर सब करना होगा का तो संसार के लिए करना होगा का भगवान के लिए करना होगा या नहीं करना होगा तो फिर अपने लिए जो नहीं करना होता है अपना ज्ञान होता है तो प्रकृति से अपने को अलग करना है और कर्म योग करना तो लोगों के लिए करना है भक्ति योग करना तो भगवान के लिए करना है या अपने लिए करना है ही नहीं कि नहीं योग योग में अब होता। तो कर्म योग संसार के लिए तो ये संसार के लिए शरीर है शरीर की संसार की एकता है तो शरीर स्थूल और सूक्ष्म का कारण हो ये दूसरों के लिए ही है। संसार के लिए करो जो भगवान के लिए कोई बात है मत चित्ता मत गत प्राणायंत पर रुकत से मांग नित्यं तुष्यंति जगवंति जा मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तर्षी मत चित्त सत्यम भव मन मना भव भगवान में लगाओ अथवा संसार में लगाओ अपने में मत लगाओ अपना को तो अलग कर लो बस। तो बाद क्या मालूम होती है कि कर्मयोग और ज्ञान योग कर्मयोग और भक्ति योग दो बातें खास ज्ञान योग तो बीच में है यू ही करो तो फिर संसार के लिए करो अथवा भगवान के लिए करो और अपने लिए करो तो कुछ मत करो अपने लिए बस अपना पिंड छोड़ाओ प्रकृति से अलग हो जाओ प्रकृति प्रकृति कार्य से गुणा गुणेश वर्तन दे इंद्रिया इंद्रिया वर्तन दे प्रकृति क्रिया बनानी प्रकृति गुण ही क्रिया बनानी ये सब अंश है। अकर्तारण से पश्यति मैं कुछ नहीं करता हूँ नहीं किंचित करो मेरी तो मेरी तत्वित तो तत्वित अग्नि तो कुछ करना ही नहीं है और कर्मयोग लोगों के लिए करना है भक्तियों के भगवान के लिए करना है अरे अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। तीन योग हो सके चौथा योग हो ही नहीं सकता और क्या योग होगा। बस दो योग हुए भगवान के लिए करो बस संसार के लिए करो करो लोग अपने लिए कुछ मत करो अपने को अलग समझो ज्ञान योग हुआ। तो विचारने से क्यों कहा कि भगवान ने पहले कह दिया ना शरीर शरीर का भेद आरंभ नहीं मात्रा स्वस्थ स्वास्थ्य को दीवी अलग है न तेरह हम जात में सो न तुम तो मैं राजा दोगी चेतन की बात बता दी मात्रा सत्ता जड़ की बात बता दी जड़ चेतन शरीर शरीर भाषा शीर न दीदा विहार अलग अलग तो ये अलग अलग पढ़ा सत्य होना चाहिए। गीता पढ़ने वाले मात्र शरीर को अपना नहीं माने अपने वो शरीर न माने शरीर तो कपड़े की तरह है जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है इस तरह से पुराने शरीर छोड़ नया कपड़ा नया शरीर पहनता है शरीर तो अलग बात है। अब शरीर एक दर्जी ने दिया तो दर्जी ने बेटा थोड़ी हो गए दर्जी ने शरीर दिया कपड़ा दिया कपड़ा पहना तो क्या दर्जी का बेटा हो गया वो तो शरीर है धारण कर दिया छोड़ दिया वह सांस दिया ना दीता भैया अच्छे अकेले दियो आप तो कुछ है ही नहीं अपने तो अलग है शरीर शरीर तो ये विवेक है ये सांख्य योग है पर सांख्य योग का मतलब है विवेक। तो विवेक का मतलब क्या हुआ कि साधन तभी करेगा जब विवेक होगा प्रधान विवेक प्रधान से ही साधन शुरू होता है। इस वास्ते विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति मोक्ष होता आठ साधन का बताए वेदांत में तो विवेक पहले बताया सबसे पहले विवेक विवेक पहले सब कष्ट पहले क्या शरीर शरीर का भेद तो वेदांत पढ़ने वालों के लिए शरीर शरीर का भेद होना चाहिए खास बात है ये सबसे पहले होनी चाहिए। और यही अलग है वेदांत संपूर्ण जितना वेदांत अद्वैत सिद्धांत है उसका तात्पर्य यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है मेरे लिए तो मैं ही हूँ बोले यह तो आत्मृति जीवता आत्मतृत आत्मनियम संतुष्ट कर्मयोग में यही है सांख्य योग और कर्मयोग दोनों में आत्मज्ञान ही है। कर्मयोग ही योग भक्ति में भी जा सकता है तावत कर्माणी कुंजित न निर्विद्यत यावदा मत कथा श्रवणा दो व श्रद्धा यावत न जाए जब तक ज्ञान में नहीं जाए तब तक कर्म करो जब भक्ति में नहीं जाए तब तक तो कर्म करो तो कर्म से तत्व तो ज्ञान हो जाता है यार भक्ति भी हो जाती है। संस्कार अपने अलग अलग है जिसके भक्ति के संस्कार है वो भगवान में लग जाए वैराग्य के संस्कार है या ज्ञान की तरफ है तो वो ज्ञान में लग जाए इस दृष्टि से तो कर्म कुछ नहीं हुआ दो ही ज्ञान और भक्ति दो हुआ और व्याख्यान दृष्टि से कर्म योग और ज्ञान भक्ति योग दो हुआ कर्म ज्ञान योग तो बीच मुफ्त में आया है तीन योग कर दिया तो मान लो तीन समझ लो तो वो संसार और शरीर दो हुआ एक तो संसार शरीर एक और एक भगवान और एक आत्मा तो तीन जीव है जगत जीव परात्मा नाम जगत और जीव और परमात्मा तो जगत को लेकर किया जाए वो भौतिक साधना हुई कर्मयोग जगत की साधना जगत को लेकर साधना है वो कर्मयोग। आत्मा को लेकर चले हो ज्ञान योग और परमात्मा को लेकर चले हो भक्ति योग, सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग। भक्ति योग के अंतर्गत सब आ जाए तो गीता में भक्ति की प्रधानता है, ये विशेषता है गीता का। उसके द्वारा संसार में उत्पत्ति स्थिति फलता है सब सब व्यवस्था ठीक बैठ जाती है, शंका नहीं कोई। ये विशेष बात यह है, इस बात से शरीर शरीर का भेद तो पैदा ही होना चाहिए, चाहे ज्ञान मार्ग में चले, चाहे भक्ति मार्ग में चले, चाहे योग मार्ग में चले। ये विवेक सबसे प्रधान है, विवेक खास शरीर शरीर का, सत असत का, नित्य नित्य का, कर्तव्य कर्तव्य का, ये विवेक है सब गौण है, मुख्य विवेक शरीर शरीर का है। गीता के अनुसार सिद्धांत से स्पष्ट ये बात मालूम होती है। अद्वैत सिद्धांत का तात्पर्य शरीर के साथ में संबंध विच्छेद ये होना ही चाहिए, और हरेक साधक के लिए ये चाहिए, क्योंकि मुक्ति होगा तो स्वयं की होगी, शरीर की थोड़ी मुक्ति होगी। शरीर में कहते भी ब्राह्मण की मुक्ति होगी, तो ब्राह्मण ब्राह्मण तो शरीर होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो शरीर के है, शरीर का मुक्ति के साथ संबंध नहीं है, मुक्ति संबंध होती स्वयं की, इस वास्ते शरीरों को लेकर नहीं है, शरीर से अलग है। तो केवल शरीर को मुख्य मान रहा है, कोई धन को ही मुख्य मान लेता है, कोई राज्य को ही मुख्य मान लेता है, कोई सामर्थ्य को ही मुख्य मान लेता है, कोई विद्या को ही मुख्य मान लेता है, कोई पद को ही मुख्य मानता है, कोई अधिकार को मुख्य मान लेता है। तो ये मान्यता है, ये मुख्य नहीं है। मुख्य तो शरीर शरीरी दो है, उन शरीरी को लेकर के मुक्ति करना, कल्याण करना शरीरी को, शरीर और शरीरी ये दो है। आर्म प्रकट इसी अश्वचार्य सोच तुम मुख कह दिया, नत्वाव जात नाशो नत्व ने जना भेपा, बारह तेरह दो श्लोक आत्मा है, तेरह चौदह दो मात्र स्पर्शार दो विभाग है, एक शरीर एक शरीरी है। आत्मना तो शब्द नहीं दिया वहां, आत्म शब्द का भगवान ने शरीर के लिए प्रयोग किया है, भुंजते थे परम पाप ये प्रसन्न आत्म कारणार्थ आत्म शब्द दिया। आत्मोपमेय सर्वतः समम परिषद और सुगमो यदि कौन सा योगी परमो मत। तो ये दार्शनिक बात है, दार्शनिक दार्शनिक बात होती है ना, वो दार्शनिक बात कटती नहीं, वो पक्की रहती है। तो दार्शनिक बात से क्या होनी चाहिए कि जैसे आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, शरीर के विरुद्ध आप काम नहीं करते, ऐसे मात्र शरीर के साथ ऐसा रखना चाहिए, अथवा अपने शरीर के सिवाय दूसरे शरीरों की जो उपेक्षा रखते हैं, यो इस शरीर की भी उपेक्षा करनी चाहिए। ये दार्शनिक सही बात है, दार्शनिक बात। चाहे तो सजन सार से उपेक्षा, ऐसे अपने शरीर की भी उपेक्षा करो, और चाहे अपने शरीर का जो संभाल रखते हो ऐसे मात्र शरीर को रखो, तब एकता होगी, नहीं तो दृढ़ता होगी, पशुता हो जाएगी, पशु बुद्धि भी मान जाएगी, वो पशु बुद्धि है। वो शरीर में मैं एक बने, एक शरीर में मैं मानना है, इसको पशु बुद्धि कहा है सुखदेव जी महाराज ने परिषद को, मैं मर जाऊ मरी से थी पशु बुद्धि भाग जाए। तो शरीर को अपना मानना ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि होनी चाहिए, शरीर शरीर तो है, शरीर अलग है मैं अलग हूँ, ये मनुष्य मात्र को ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान नहीं तो मनुष्य बना नहीं हुआ, पशु बुद्धि हुई, पशु बुद्धि में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, ये तो शरीर है भाई। इस बार गीता ने वाषा दिखा, कपड़े की तरह धारण करना है, छोड़ देना है, वास्तविक थोड़ा ही है। तो ये विवेक पहले वह सबको लगना चाहिए। अपने सत्संग जितने भाई बहन है उन सब के बीच में ये होना चाहिए, शरीर अलग चीज है और मैं अलग चीज हूँ, अपना स्वयं अलग हूँ। मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, शरीर में हो ही नहीं सकता। शरीर कैसे हो सकता हूँ मैं? शरीर तो उत्पन्न हुआ, जन्मा है, आप जन्मे हो गया। शरीर तो मर जाता है, आप मर जाते हो गया। शरीर तो छोटा बड़ा हो जाते, आप भी छोटा बड़ा हो जाते हो गया। शरीर तो पर प्रकाश है, आप पर प्रकाश है क्या? आप स्वयं प्रकाश है। शरीर में तो काट वाट हो जाए, नैन छन देते सतराणी, नैन गति पाओ नियंत्र न शोषित मारूता, ये सब शरीर में होगा। ये स्वयं तो अच्छे ज्यादा या कहते शोष है, और शरीर तो अच्छे दिन है, ये तो अच्छे दी है, अच्छे दियो अदाइयो में, ये दाई है, अक्लेजी है, अशोष है। शरीर का धर्म है ये, स्वयं का धर्म अच्छे दिया दे अक्लेजी अशोष है, शरीर तो अच्छे दिया अशोष है, ऐसा है। जिस वजह शरीर में शरीर का भेद दूर ठीक कैसे होना चाहिए, इतना ज्ञान सत्संगी मात्र को होना चाहिए, गीता पढ़ने वाले मात्र को होना चाहिए, ये विवेक होना चाहिए। ये विवेक होने से तो विवेक हो जाएगा, खाने पाने का, अपना रहते लेने का, क्या सब विवेक, कर्तव्य कर्तव्य का भी हो जाएगा, हानि लाभ का भी हो जाएगा, अनुकूलता प्रतिकूलता का भी, अनुकूल प्रतिकूल तो होता है पर उसका भी ज्ञान होगा ठीक तरह से। विवेक है तो विवेक प्रधान होना नहीं मनुष्य बना है, अरे विवेक की प्रधानता नहीं है तो मनुष्य बड़ा नहीं है। मनुष्य में अगर शक्ति है तो विवेक की है, पशु पक्षी आदि से विशेषता है तो विवेक की विशेषता है, अरे विवेक का आदर नहीं है तो पशु भी समान है, पशु भी समान ही है। खालती मोद में सुन कर शु कर तैसा मेषा को विशेष होती वृद्धि ही तरह तादृशी वैसी वृद्धि पशु बना ही है। तो मैं मर जाऊंगा, मैं चल जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मैं कैसे मर जाऊंगा? एक दृष्टि कह मैं तो मर जा तो पाप ही कट जाए, आपत्ति बढ़ जाए, ना मुक्ति करनी पड़े, ना कोई कल्याण करना पड़े, ना कोई बात भस्मीभूत से देह से पुनरा गमनम कुत, भस्मीभूत से देह से पुनरा गमनम कुत, भस्मीभूत जाता ही नहीं, पर भस्मीभूत ये स्वयं होता नहीं है, स्वयं रहता है। इस वास्ते मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, ये शरीर तो मरेगा इसमें क्या चाहिए, कितने चाहिए बनाएंगे तो मरेगा ही। बहुत जतन करो जीवन का, गढ़ फाड़ झड़के काया काशो धागो मोसो टूट जाए करके, बहुत जतन करो गढ़ फाड़ झड़के खो बंद कर रखो ये तो टूट जाएगा। इस वास्ते शरीर की रक्षा क्या, शरीर तो जाने वाला है ही, इसका तो है जीते अन्न दे दिया, वस्त्र दे दिया, जल दे दिया, कपड़ा दे दिया, अपने सुधा दिया, आराम दे दिया, काम दे दिया अच्छी तरह से, जैसे अपने घोड़ा हो दाना दे दिया कर दिया काम लो अच्छी तरह से। अब शरीर को शौकीन करके आराम देना है महान पुरुषता है, महान स्वाद और शौकीने के लिए शरीर नहीं है। शरीर तो उपकार के लिए, सेवा करने के लिए, शरीर की एकता संसार के साथ है तो संसार की सेवा में शरीर को लगा देना। शरीर के लगाने का तात्पर्य क्या हुआ, अपने पास जो द्रव्य पदार्थ है वो सब संसार का ही है, वो संसार के ही लगाना है, और किस वजह से है ही संसार का, संसारी वस्तु संसार को लगा दी। तदी हम वस्तु गोविंद तुभ्य में समझ, भगवान की वस्तु भगवान को दे दी, संसारी वस्तु संसार को दे दी, मुक्ति बंधन बन गया। संसार की संसार नहीं तो संसार का कर्जा, अरे भगवान जी भगवान नहीं तो भगवान का कर्जा, कर्जे आदमी मुक्ति होता नहीं, कर्जे वाले का कल्याण नहीं होता। सहायता देने वाले कल्याण हो जाए, कर्जदार कल्याण भी होता। तो कर्जा कब उतरे कि हमारी चीज उनको दे दी, अपनी अपनी चीज अपनी है जिनकी आपको दे दी। तो शरीर सामग्री ये सब संसार की है, ये संसार की भेंट के लिए है। यथा योग खर्च करते रहो संसार के लिए, अपनी न समझे संसार के लिए। इस बात वो पढ़ा मैंने एक जगह कि अपना मान कर कोई चीज देना है तो ऐसे समान कोई पाप है ही नहीं। एक पुस्तक पढ़ा कि तो अपनी मान करके देने के समान कोई पाप है ही नहीं, तो अपनी माना ही पाप हो गया ना मूल में, अपनी है ही नहीं, ये तो मिली है बिछड़ जाएगी। ये ख्याल रहना चाहिए संसारी वस्तु मिली है बिछड़ेगी, मिली है बिछड़ेगी। शरीर भी संसार भी कुटुंब भी रुपया भी जमीन भी जायदाद भी संग्रह किया जो कुछ चीज है वो मिली है बिछड़ेगी, अपने नहीं है। बीच में मिल गया रास्ते में, एक ही दशा है रास्ते मिल गया, अगर अलग अलग हो गया तो साथी तो नहीं हुआ। तुम्हारा बार मार्ग दूजा, तुम्हारा मार्ग दूजा भाई, तो शरीर का मार्ग दूजा है, आपका मार्ग दूजा है, ये एक नहीं है। तो ये विवेक होना चाहिए सत्संग की मात्र को, ये विवेक सत्संग की मात्र को होना चाहिए। शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ। शरीर को ठीक तरह चलाना है अच्छी तरह से, किसके लिए कि सेवा के लिए, अपने पास सामग्री है वो सेवा सामग्री है, उस सेवा सामग्री को भोग सामग्री मान लेते ये गलती होती। यही तन कर फल विषय भाई, तो ये भोग सामग्री मानी है यही पतन है, भोग सामग्री है ही नहीं, ये तो केवल सेवा सामग्री है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा मुक्ति का तो है दरवाजा, साधनों का है धाम। ये सेवा सामग्री जीते है, ये साधनों का साधनों का घर है। रुपया पैसा कुटुंब भी विद्या बुद्धि योग्यता शरीर ये सब साधन सामग्री, योग्यता पे अपनी नहीं, बुद्धि विवेक ये अपना नहीं, विवेक तो इस जानने के लिए है, शरीर अपने लिए नहीं, योग्यता अपने लिए नहीं, बल अपने लिए नहीं, ये सब संसार के लिए। तो संसार के लिए साधन हो गया, अपने लिए पतन हो गया, जिसकी जो चीज है बेईमानी हो गई। तो संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, मौज हो गई। वो तो ममई वंश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ये है संसार का अंश प्रकृति का अंश। तो संसार का अंश संसार को दिया, भगवान की भगवान को दे दी, आप मुक्त हो गए, बंधन छूट गया। बंधन क्या है संसार की चीज मान ली अपनी, है स्वयं भगवान का मान लिया अपना, कहते अपना दीखता है। मैं तो दीखता है ये तो देने वाले की विलक्षणता है, भगवान का देना इस ढंग का है जिसको जो चीज दे दी वो अपनी ही समझता है मेरी है, ये देने वाले की विलक्षणता है, ये अपनी विलक्षणता नहीं है, इस वास्ते वो अपनी दीखती है। दूसरा तो एहसान करता है तेरे उदी, भगवान एहसान नहीं करते, भगवान सुनाते ही नहीं, एहसान करना दूर रहा। मिलने वाले समझते मेरी मेरा ही है, शरीर मेरा ही है, संपत्ति मेरी है, योग्यता मेरी है, बल मेरा ही है। अरे बल अपना नहीं भैया, अब बल तो घटता बढ़ता है, योग्यता घटती बढ़ती है, ये अपनी नहीं है। शरीर घटता बढ़ता है, बीमार होता है, स्वस्थ होता है, तू ना बीमार होते न स्वस्थ, तू है ही देते हो। इस वास्ते सम दुख सुख स्वस्थ, वो स्वस्थ है, सुख दुख जो होता है तो स्वस्थ नहीं बीमार है वो, मन है तो सुख दुख शरीर का अर्पण मान लिया, ये गलती हुई है, अपने कुछ नहीं है। ये तो आत्मरती विषय आत्म तृप्त मान में आत्मनिव संतुष्ट कार्य न भी देते, उसके लिए कार्य है ही नहीं। भगवान कहते हैं नमे पार्थ करते त्रिश्लोक इस वास्ते सब संसार के लिए काम करो। नारायण नारायण ये विभाग है रब का। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 27 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।